fi lghurufati ci neegu yu sedd ya aminuna ñu am kulut lañu doon fi lghurufati ci neegu yu sedd ya neew ya nga xamne la kay seral di climatiseur ndax climatiseur bu sedd lay neeg gi tangal poste bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu sedd lay neeg gi tangal poste bi ndax bu fayum ko am ñu rek ñu seen yoy neeg yalla ci alakhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du upukay te ñu nga sedd gu yi tabarakallah te sedd sedd bu tax ngay tal ci rayib nak mu dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walazina ñi nga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox fuñu toll fo leen seen ñi ngay wax fo leen seen ñi ngay dajje fo leen seen ñi ngay dox lan tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina di jema lottal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñum dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote bi yalla bi dox ngir jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yunus ya alim salatu wassalam suñu borom neena ñoñu ñikoy def ulaiika ñoñu koy def محضرون في العذاب للم بتاول تمبغل قبل يوم القيامه في العذاب محضرون مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامه للحساب نيوني كون كيب كوي دوخ ديما غالانكور دين ديما غالانكور كوي دوند دين ام اي دوم ولا اي مبوك ولا يويو ني جوك فاسيني دوند سين دين غنا نات دي دين با ген كيرجي لولو ñak duñu diina mba genn kër gi bopam ne mba genn sama kër yoy yu gatt mba genn sama kër suñu borom neen ñi def lolou day ñangay galankor diine waaw am doom muy def bopam neen bam yag muy musawru musawru gam yu musawru nak ngane ko doko fi musawru mba dag genn kër gi wala am soxna muy musawru ngane sa musawru gi dang ko genn kër gi suñu borom neen ñoñu day ñu ngay jema galankor diine ndax lola gone yi di def ma len ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi ganto te gone yi def day yalla neena kumay jappale ku ne da ngay jappale gone ya waye do len jema galankor ñi len di jema galankor fil azabi muhdarun yalla ñu yalla musal surat saba aya fanwer ak jom ñet khul ne len inna rabbi sama borom yabsutu rizqa muayyatul wursat lima yasha'u ci kiko neex wa yaqdir te moy xomp lehu ci ko neex bu bëgg ko xomp waxon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashil mu ne karraratil aya lixtilaafi alqasd fa inn alqasd bil awal alkufar walqasd huna targhibu almuminin bil infaq tashil ak tafsir la dikkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ci ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax bërelewut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne kii sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg su ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ña tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarakallah ñu solal leen buteel yooyu ñuy def tabarakallah ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakallah mu ne ko munte man day xiifa mu indi fii nda biir buy métti ma indi fii di la ko waral muy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn ba feebar yow mi regg ba sa biir di métti bu ba waxtan na ki xif ba biram di metti la fa sa reg gayam ba bir bay metti boko wañu won jox ko ko mom mi mu lek ko biram di metti mom si bir di metti kon nak yalla mu ne yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamne bari lewul min shay'in ci daral ba mu tuuti tuuti fo huwa yalla yukhlifuhu mo koy wotalat lenen yukhlifuhu lepp lo xamne nit yëkëti nako jox ko moromum nitum mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ni borom neena mom mo koy fay ay itam ci walu jëf li ni jëfante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man mala koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leblé lol la suñu borom ne tabaraku taala mom mo koy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga lolou koy jëflantel ku ne do ca sét intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngenté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kan koy jox kañ ko joxe da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñoo defal lako bu ci sétane duggé nak légui nit ki fi dem day nabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat andil la leneen lu mu ci tek lool nak suñu borom ni mom duko wutalal dara da koy bayé ak mom rek wa huwa yalla khairur raziqina mbolem kuy joxe wërseuk yalla la gën khairur raziqin mbolem kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gën koku mako daqa joxe fa inna ata'a khairahu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxum yalla yalla buy joxe du wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xale diko xol bu mu yag mu ne papaam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xale bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge birom ak yoy lol manam xale mom lol lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox taxna xale bi ne wa papa ki lim siwr mu ne ko ki serigne la xale bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak serigne lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tambali li la jox do xam li ngay am numuy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu leele sax na la wer wu deewu nangam ngay am so tardé gis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo le be non awi le minike suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya ci suratul insani ba len yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqin mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu saba ay fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mune len mu wax lil malaikati malaakai haa'ulaahi ndax yéefar yi iyaakum yéen kaanu yaabuduna lañu doon jaamu waaw bu yemen xiyaami ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikuun yi mu daal leen di laaj nag waaw ahaulai ndax ni iyakum yen kanu ya'budun lañu don jamu qalu yefur yep ne ko yalla malaka yi kon ne ko yalla subhanaka sel ñal na la subhanaka ta'alayta wa taqaddasta ya rabbana ya ka sel anta waliyuna yow yaay suñu yalla min dunihim walislam ñom yaw yaay suñu yalla ñom duñu suñu yalla bal li fi nek kay gaay yi kanu ya'buduna al-jinna dañu dan jaamu jinne yi way ñun daawu ñu jaamu ngok yalla yefar yi mushrikoon yi ñun ñi di malaaka yi day daawu ñu jaamu lañu dan jaamu dal moy jinne yi aksaruhum yi ëpp ci ñom mu'minuna bihim dañu gëmon jinne yi lepp ci ñom bu ñeena gëmon ne jinne yi man nañu lor ci luddul ndigalu yalla jinne yi man nañu jariñ ci luddul ndigalu yalla lepp ci ñom da nga gis ku jël xarm wex tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wex tal bayyi kërëm ngir ragal jinne yalla gis nga ni da nga ci gis ko xamni ki day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témir jooni ray ko ngir ragal jinne yi real ñi dal lu ne da nañ ko def da nañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinne yi kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmon jinne ay julit lañu amna ci ñooñ gëm nañ yalla waye yalla dal téwul gëmon nañ jinne yi gëm jinne nak moy bi yëkëti ay mbir diko joxe ngir ñoom ak li dem ni ki yoyu ngir bëgg mu ci ñoom motax alquran naan ñaragaloon jinne yi jinne dañu ñu yok ragal gëm leena nap kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa ragal jinne ya far jinne gën leena ñëmé gën leena nap nak ñu far gën leena ragal motax jinne inshallah mo ci kanam suratul ahqaf ak suratul jinn ñi leen ragal ñepp fo leen fekk seen fité ngi firfiri fo leen fekk ñangay jema jëge jinne yi fo leen fekk ñangay jëm di genn ay mbir ak tabarkalla yi dama nek yoy xex leen baye leen duñ ko nangu atabarima aktsaruhum bil jinn musaddiqun يزعمون انهم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تفسير الطبري جوكيب ñaar fuk ñaar xatum juroom ben fuk ak juroom ñent mune li ëpp ci ñoom dañu deggaloon jinne yaakar ne ay doomi yalla yu jigen lañ a'san allah min hadha alqawl yalla farina lol lolu nga xamne ñang koy wax yalla daal leen di tontu na nilen fali yawma tay la yamliku du yilif ba'dukum lan ci yeen naf'an jarign wala darran wala lor li ba'din ci len tay ji dal ñi don jaam ak ñi don jaam ken du meuna jarign sa morom dara du ciage jinne yi meuna ram nit ñi wala nit ñi meuna ram jinne yi wala ñu meuna sawente wala ñu meuna fegalante mbugal mi yoyep dar lañ ko jël man abu sa'ud ta tafsiram ba mun yuqatibuna bi zalika yuqatibuna bi zalika ala ruhuz al ashhad izharan li ajzihim ba dama ci tafsir abu sa'ud jikib ñentel ba xatum ñaari temer ak fanwer ak ñent mune bi len yalla wax li ñepp ngi tew ci al akhirah bor ñe jigen ñi mak ñe ndaw ñi suñu borom tabaraku taala wax len ko ngir le feñal senu lot senu gattañ lu ci mëna jariñ kenn ak feñal sen yaakar ju tass lol ak askana le guñu askana ci ñom ñaka jariñ ak lor ak yenen yo xamni mi ngi ci biir lol mo tax suñu borom ne len fal yawma la yamliku ba'dukum لبعض نفعا ولا ضرا ونقول نيوخ للذين ظلموا نتوغ ذوقوا مفلين عذاب النار بغلم سوا نتوغ يالا نيل مفلين بغلم سوا للذين ظلموا نتوغ كون موتاخ توغ لو جارا بايلا نيغا خامي دانيي توغ تي موي جامو تنن كرو ديال ndax jaamu ak la yalla mom so jele ak joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom ak ji ne ko non nit lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galan kor ko bagul ci ko togn gogu togn la day bok ci suqu azaban nar bu yekati won ñuy seddelu tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga dadi xaj ci digg ba ko ne nga jox kostour la jaraf nga jël ah ñoo ñi ngi nekk ci lazina zalamu waxuma la nak bo jëlé lepp mom te nga gëna mëna toñ nak motax suqu azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibun biha don ko wedd suratu saba saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena wasa tudla alayhim buñ masana jang ayatuna suñu alquran ji baynatin moy lu leer qalu ñune ma hadha waji di jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way rek la yuridu an yasuddakum daf leena bëgg galankor amma kana ya'budu lamudan jam wal islamu dan jam aba'ukum seni bay ngok bu yonti masana jang alquran ne yalla neena bayelen nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti isa bo jappé ne ben way rek la deg ni alquran waxe fi ngay jëm mo yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so japp na ne ben way rek la nak day tax xima bi mu warona am sa xel ayofal ko wala sa doxalin wala sa waxin bu ko japp ben way rek bu japp njabot tamit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yonent bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem waxalu ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wuñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sas rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sof japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sul alquran am ñuko ci jappale loolu lañ wax waye alquran wax na len ba tay bu fekke dañ ko sof indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi lu ñu weddi lil haqqi deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu ne in hadha li nakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp na ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do meuna genn do ci meuna jog ñu defé ne sihr la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu ñu rok lañ daan wax musa alayhi salam jabar kat beek dako fe jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr sihrun zahir la yakhfa ala labib ala annahu sihrun thumma bayyanu thumma battuhu ala annahu bayyinun zahir sama xari neena dañuy wane ñom ne li di alquran njabar la gu leer ñu bëkko woné ci ni ñu ko doon woné suratu saba ay ñen fuk ak ñet wama ataynahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téré yo xamné yadrusunaha dañ ko cey jang bana waaw kon na njabar la manam وما أنزلنا على أهل مكة كتابا قبل القرآن يقرؤون فيه ويتدارسون القرآن لوكو جيتو مكة بن تيري واتي فوون بو خامني بي دنجكاي جانغ با تخ ني مانا ام خام خام سوف القرآن الكريم القرآن دولو مكة سوف دولو يونتي بي سوف صلى الله عليه وسلم دولو نيت مانا سوف دولو نيت مانا سوف yonti bi alayhi salam lu jita alquran jangutun ben tere munawit wama arsalna ilayhim yabulun ti ñom qablaka lu jitt yo muhammad min nazirin ci ben yonent kon man nga ne abdul hijaz maqtal mukarram yalla neena lu jitu muhammad sallallahu alayhi wasallam wati wu won tere yoni wu won yonent yonent nak nek na fa xalé ismaeil yunt tokhal na fa njabotam ibrahim wa yunt bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ci arabia nga wax ñom loolu la yalla ne mom amut lu jitu yunt bi sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba yaddi allazeena min qablihim ñaleen jitu ni jitu won ñi di wa quraish jitu won ñi di mbok yunt bi sallallahu alaihi wasallam mune وكذب يد الذين من قبلهم يلن جيتون وما بلغوا تجتني معشار فكيل ما اتيناهم ولن جخون مانام نيغا خامني نيودي ود جامونو تاي نيك اي مشركون نيك كفار مكه يويو يالا تبارك وتعالى نينالن يينيغي ود يين وا مكه واي yeen nit ñi amoon amuleen fukkelam doola ji amuleen ko won alal ji amuleen ko fanu guddu wa amuleen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa bari le yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ ci gënon la gudd fan yeen ñi yeddi wama balaqu mi'shara ma ataynahum lañ leen jox dal boko xajum fucci xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ci non la ko yit ibnu abbas rajala anhu tafsire nanga ca at-tabari mune kon suñu borom mune wama balaghu mi'shara ma ataynahum jotuñu bo don xaj bir mo fuk ben xaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonenti alayhi musallatu wassalam waye fa kayfa kanu nakiri kay bo fekke won bis mu ma len di mbugal fa kayfa kana haula'i iza ja'ahum al'azab wal halak bo ko fekke won day kepp kuy weddet yalla ngana ko bul wedd yalla suratu saba ay ñin fuk ak juro qul nal nit ñi inma a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñin fuk ak juro ben ci surat saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yoni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñet le bir bi am lenn dong ko taxono ñew mu ne qul inma a'izukum bi wahida lenn rek la len di war lenn rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutasawifone yi di tekke te ci wu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo dox ñu goor ga ci lu ga serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu mbari bari bari bu fekke nit ñaangi nelaw warate wu du jall ci ñom da ngeen len di ye bañ yew ngeen war len boba ay jël ngeen firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témer ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen xalat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi biir ku ne boko fa fekke fekk ku mu tudd nga nan ko ay jogal dem jeppal lool du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu tudd nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jubut lool tam du ko taxa dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won lool du ko taxa dem jeppal manam lool moy warati wo yeho nit ki bam yew nga dor ko war da nga ñew tim ko di wax wa jaangi na la rek ngay wax mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñalaw ni ko pekk pekk bamu jog nga nako waw yow fi nga dekk neena mo la dedit nga nako waw fo dekk neena bi nga ko fo dekk rek suma tatafakkaru li daldi xalat mom waji ne ay leewen dekkuma fi jeppal la dekk neena bi mu la jeppal la dekk nak nga ne ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tontu leer nga xamal ko lu ko andi fofé ak num fa ñewé wax ko nak nan lay def ba ñew jepp ba ñewat jeppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jeppal neena lolu warate kat bu ne ni nga fekk waaji ne law fofu non nga ko wara mëna yéxé ba mu yew nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg na ñibi jëppal ak fan la dëkk neena loolu boko déssét moy mission yoonte hit ali musallatu wassalam motax hayya ala salat di am ci fajar hayya ala al fala di am ci fajar ak as salatu khaymun an nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkaru motax ci madarij salikin ibn al khayyim al jawzi talib ibn taymiyyah bobu nga xamne lim bindu ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bindu ñuko ci neena li nga xamne moy manazilul ubudiyya al asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghasatu al fikratu al basiratu al azmu neena ñent yi kep koy dem ci yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lan innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom su mate ma dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen jog yen ñep yewu ci nelaw bayyi nelaw yu bari setané mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeg ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci yi xew tay nga yeg ni nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof da def ci sa poste koku mi ngi waxu ci biir société bi waye ni ngi nelaw yoonte meena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw su yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw anta khumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla da la jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it amna leneen lum lay jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna xalaat da nga xamne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe ni muy waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahim khalil lo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama buné sam xel ab torse la yalla def ci ay batterie leg nak yow leg leg nga tal ko mu bëgg tak nit fenn nga ne torse nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi fi luñu téré mu ne moy leg leg sa xalaat da lay duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ki di ma def li ma may wax li ma may téré li mu ne waye leg leg bu torse bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko lay la nga dindi batterie ba doot nit dara ne na loloy tax xel yi bare bare bare do ma dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalil lo tabarakallah mu xala misal la mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalaat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dama ni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awarate kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warate kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid